तेरे इश्क ते नशा चढ़िया वे मेरा दिल तुझ पे अड़िया वे तेरे इश्क ते नशा चढ़िया वे मेरा दिल तुझ पे अड़िया वे हाल हुआ वे हाल हुआ मेरा हाल हुआ वे हाल हाल हुआ वे हाल हुआ मेरा हाल हुआ वे हाल गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल